الزوج باب دې په بیان د خیرات د خزي کې د مال د خاوننا الله دې مرسي. الفصل الاول فصل اول دم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت ته قالت بیبی فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائی اذا انفقت المرأة من طعام بیتها کل چه خرچ کئی و خزد طعام دکور دینا غیر مفسدت خدا فساد نکئی نکان لها اجرها دیل ربا اجروی بیمان فقط داغی وجه نچی دیولا گول ولی زوجها اجرو و خاون لبیم اجروی بیما کسب داغ وجه نچی داغ دا پیسی گٹن لیوی ولی الخاذن مثل ذالک او دخازن دا پاربم پا مثل لیوی چی اغا پلاسو کی تو عام ساتی او خیرات کئیه اغلب هم دا سی اجروی لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئن نکمی بازی دی دوی دا اجر دا بازی نس شیئ متفقن علیه علماو لکلی چه دا دا خزی دا خاون دا مال نا خرچا حمل دا پا اجازت دا خاون اے صریح اجازت وی یا دلالتن وی یا دا جاری دے پا عادت دا اہل حجازو دا عربو او دنو بازی قومونو عادت دائی چه اجازتو کی خپلو بی بیانو خادمانو تا چکا ملماو مسافر رازی او سوک سوال که انکے روٹھائی غواڑی مسکینو گاونڈی نو ور کوي نو دا بنا بر عادت ته ورنر سو تر روان دي چې د خاوند اجازه ني صراحتن يا دلالتن نو خزه د خاوند مال نه چې پر دې او عادتم نشتا نو بیا بدان لګي مگر داغ په اجازت بانی وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا انفقت المرأة کلچی خرچکی خزا من کسب زوجها دا کسب و گٹی دخاوند دین من غیر امره داغ دو حکم نه بغیر خو عادت ته چې خلک فقیر ته ټوکړه روړی ور کوي اپ دې په عادت کې خاون په خزه بد نه غني چې داولې شوک د کوڅه کې ولاړ او تا ولا پیالې شی ور کې تا ولا ډوډۍ ور کا بلکې په دې عادتن خلک سکیږي خوشحاليږي فلها نصف اجرہ نو دید پار بنی مجر دیوی متفقن علیه وان ابی موسی الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخازن المسلم دا مالک خادم دے دا مال پا جمع کولو کی مسلمان دے الامین امانت دار دے الذي هغا يعطي چه ده ورکي ماو مي ربه چه دل حکم مکلشي كاملا موفرا پورا پورا طيبتن به نفسوريم په خوشالوي فيدفع ورکي ده خادم الى الذي هغا كستا امر امر له به چه ده صدا مبارك حکم شوي احد المتصدقین نو دے یو د خیرات کونکو نه دے وګور سمره شرطونه ذکر کل خازن دے مسلمان دے امانتدار دے اے مالک ولوی چې دا سل روپۍ فلانی غریب لورکا توجه کوي نو کله را خادم دا شو کی چې سوور کی سجیب کې واچای کاملن وفرن نشوي اکاله ور کی وای شنه مالک لپته ولګي خوري خفره وي دا خو جمال را کړی نو ور کی خوري خفره سم ولا بلا ورشول دا شرطو له خیال لې دلبه د یو دې د مالک سره دې اغم خیراتو کو دې خیرات کوونکې خود دې شرطونه چې پکی پورا شي ته اورته فلانی له به ورکه ا دې پخپل خوخه پکې نورو له ورکی نګره یو شرط دې پورا به ورکای لبه خوشاله چې سو کې ولوي له غلب به ورکای متفقن علیه وان عائشه رضی الله تعالی عنها قالت بیبی فرمای ان رجل یو سړی ویلو نبی صلی الله علیه وسلم تا ان امي افتتلت نفسها و زما مور چې دا ناسا پی وفات کړې شو ناسا پی دا غی روح قبض کړې شو واظنها اوذ پی ګمان کوم لو تکلمت کچره د خبرو مکور ته ملاوي او دا په خبرو قادر وي نو تصدقت خیرات به کړي فالها اجر نظم دي مور لباجر وي ان تصدقت عنها كما سين خيراتك قال نعم الله حبيب فرمایل وي او متفق عليه ویاو طالب اجر ملاویږي نو خپل مور افلار د طرف نه صدقه کول سخیرات کول مړي د طرف نه خیرات کول او دا غته فائدہ رسي